miejskiej dżungli idealnie radzi sobie Kia Carens z asystentem parkowania równoległego. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Ceed oraz Kia Carens z rabatem 2500 zł. Kredyt lub leasing do wyboru. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Ha! Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Mon fils, synu. Maintenant. Jesteś już mężczyzną. Père. Słucham, ojcze. Regarde. Spójrz, to wszystko jest dla ciebie. Ten crossover Peugeot 3008 z nawigacją, automatyczną klimatyzacją, czujnikami cofania, lakierem metalizowanym i rabatem do 17 200 zł. Père. Ależ ojcze, ja mam dopiero 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Zbliża się godzina 18. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkady Rzekiec, zapraszam do Radio Nawigatora. Dobre informacje, bo nie ma już utrudnień na autostradzie A1. Na jezdni w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Grudziądz, Lisewo. Samochód osobowy uderzył w bariery i przez jakiś czas zablokowany był prawy pas ruchu. Teraz już tam nie ma żadnych utrudnień. Podobnie nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 11 w miejscowości Podczele, odcinek Kołobrzeg-Koszalin, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku. Droga przez parę godzin była zablokowana. Policja kierowała ruchem. Teraz już jedziemy bez utrudnień. 22 5 3 2 0 to nasz specjalny numer do Radio Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do jakichś utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Szerokiej drogi, do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, jest 18. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 13 grudnia PiS organizuje demonstrację związaną z zamieszaniem wokół wyborów samorządowych. Była rzeczniczka rządu komentuje. Jedyne tak naprawdę, co potrafi robić Jarosław Kaczyński, to mobilizować ludzi w taki sposób negatywny. Samobójczy zamach na meczu siatkówki w Afganistanie. Nie żyje co najmniej 45 osób, rannych jest co najmniej drugie tyle. Mieszane reakcje na propozycję Brukseli. W Unii miałaby powstać Europejska Służba Graniczna. Wątpliwości ma m.in. Polska. Po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów samorządowych Platforma i PiS prześcigają się w komentarzach. Jarosław Kaczyński krytykuje te wyniki, mówiąc, że są nieprawdziwe i nierzetelne. Prezesa Prawa i Sprawiedliwości krytykuje była rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy. Jedyne tak naprawdę, co potrafi robić Jarosław Kaczyński, mnie to z przykrością, to mobilizować ludzi w taki sposób negatywny. Tak jak on podważa istnienie i funkcjonowanie instytucji w naszym państwie. Tak jak on podważa to, że Polska jest krajem demokratycznym, to chyba nie ma drugiej takiej osoby. Nie potrafi budować merytorycznie, nie potrafi budować pozytywnie, tylko zawsze negacje. Na 13 grudnia Jarosław Kaczyński zapowiada demonstrację związaną z zamieszaniem wokół wyborów samorządowych. Demonstracja, którą przygotowujemy i organizujemy i przeprowadzamy co rok, ale tym razem ona będzie miała bardzo wyraźne hasło. Nie zgadzamy się na taki sposób liczenia głosów w wyborach. Domagamy się weryfikacji tego, co się stało i domagamy się zmiany ordynacji wyborczej w tym kierunku, by możliwość fałszowania wyborów została radykalnie ograniczona. Wyniki pierwszej tury znamy od wczorajszego wieczora. Procentowo niewielką różnicą głosów w wybory do sejmików wojewódzkich wygrał PiS, ale to Platforma zdobyła o 8 mandatów więcej, w sumie 179, PSL 157, SLD, Lewica razem 28, 7 mandatów ma mniejszość niemiecka, 13 pozostałe komitety wyborcze. Co najmniej 45 osób zginęło, około 50 zostało rannych w ataku na wschodzie Afganistanu podczas finałowego meczu regionalnych zawodów siatkówki. Zamachowiec samobójca wszedł między widzów i wysadził się w powietrze. Za zamachami w Afganistanie stoją zwykle talibowie, ale atakują głównie afgańskie wojsko i policję, żołnierzy NATO oraz przebywających tam Europejczyków.

Zapraszamy na drugą godzinę naszej sportowej audycji w Trójce. Michał Olszański i Krzysztof Łoniewski. Już do nas wchodzi, zapewne tanecznym krokiem kręcąc się wokół własnej osi. Ona, nasza rekordzistka świata. Tak jest, Anita Włodarczyk będzie zaraz naszym gościem, czyli rekordzistka świata, mistrzyni Europy z tego roku z Curychu. Zaraz będziemy zadawali jej mnóstwo pytań. A nasz korespondent Jan Pachlowski trzyma rękę na pulsie i oczywiście musiał zapytać Marcina Gortata, co jest w Wizard, że tak kapitalnie rozpoczęli sezon. Tylko u nas ekskluzywna rozmowa z Marcinem. Ciężko powiedzieć, gdzie mierzymy. No przede wszystkim chcemy wejść do play-off, a dopiero potem będziemy walczyli z rundy na rundę, starali się przechodzić kolejnych rywali. Tylko u nas pojawi się też laureat złotego mikrofonu, czyli Henryk Sytner. Będziemy z nim oczywiście rozmawiać o kolarstwie. O, już widzimy Anitę, która jest za szybą. Nie wiem, czy ona przed chwilą słyszała, jak ten francuski komentator po prostu drżał. Puścimy specjalnie to Anicie jeszcze, kiedy pojawi się w naszym studiu. Cały czas zbieramy od Państwa propozycje w naszym konkursie. Czasami mnie doprowadzają do takiego stanu, że myślę, że już za sekundę będę w... Gdzie no za sekundę? Będzie Franciszek Smuda, trener piłkarzy Wisły Kraków. A propos piłki nożnej, to rozpoczął się drugi dzisiejszy mecz w 16. kolejce T-Mobile Ekstraklasy. Piast w Gliwice gra z Lechem Poznań. Na początku tego meczu remis 0-0. To ja jeszcze dodam kilka informacji istotnych z dzisiejszego dnia. Niestety nadal nie idzie naszym skoczkom. Dzisiaj najlepszy z Polaków Piotr Żyła dopiero 14, Maciej Kot 29. W dalszym ciągu niedysponowany jest Kamil Stoch. Jutro poznamy wynik badania jego stopy. Znakomitej dyspozycji był z kolei Lewis Hamilton, który wygrał dzisiejszy wyścig o Grand Prix Abu Dhabi w Formule 1 i tym samym przypieczętował zdobycie drugiego w karierze tytułu Mistrza Świata. O czym mówiliśmy w pierwszej godzinie? O Szwajcarach, którzy zdobyli Puchar Davisa, wygrywając mecz z Francuzami 3-1. Także o meczu Lechii Gdańsk, która zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. Wspomnieliśmy o zwycięstwie piłkarzy ręcznych Tauronu Kielce. Vive wygrała z Olborgiem 33-26, a po pierwszej połowie meczu w Kopenhadze tamtejszy Kolding remisował z Wisłą Płock 14-14. A w pierwszym dzisiejszym meczu T-Mobile Ekstraklasy Lechia Gdańsk, grając po raz pierwszy z nowym trenerem Jerzym Brzęczkiem, zremisowała u siebie 1-1 z Jagiellonią Białystok. A tę godzinę muzycznie zaczyna zespół Bongo Stan. Zaczęliśmy od reggae w polskim wykonaniu, zespół Bongo Stan, a w naszym studiu zameldowała się zgodnie z obietnicą rekordzistka świata, nasza wspaniała sportsmenka Anita Włodarczyk. Witamy cię, Anita. Witam serdecznie, dzień dobry. I specjalnie dla ciebie, posłuchajmy. To się Anita Włodarczyk, piłkę z gardu za fe! O, attention! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, il va falloir être patient. C'est annoncé record du monde du lancer du marteau pour un tableau d'article. Miło sobie przypomnieć, co? Ten moment w Berlinie. Jasne, jak najbardziej. I ten głos tego pana też cały czas w głowie siedzi. Ty znałaś ten komentarz? To nie jest tak, że słyszysz go po raz pierwszy. Nie, nie, znałam, bo już wieczorem, kiedy dostałam już informację od znajomych, że znakomicie francuski komentator komentował ten mój rzut, więc jak wróciłam do domu, to od razu zobaczyłam, jak to wyglądało i no, fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. Wróciłaś właśnie z Monako, byłaś we Francji, bo tam była gala lekkoatletyczna, między innymi wspaniały polski akcent związany z Robertem Korzeniowskim, ale ty także liczyłaś pewnie na to, że możesz dostać nagrodę. Tak, chociaż zostałam po raz trzeci w karierze zaproszona na galę lekkoatletyczną do Monako, po raz drugi byłam nominowana do lekkoatletki roku. Byłam w pierwszej dziesiątce, natomiast nie znalazłam się już w trójce, bo to było głosowanie wśród władz lekkiej atletyki, wśród menadżerów, zawodników, ale pomimo tego pojechałam, przyjęłam zaproszenie i po raz trzeci byłam tam dzięki temu, że pobiłam rekord świata. Anita, a kto został najlepszym lekkoatletą i lekkoatletką roku? Jeżeli chodzi o lekkoatletkę roku, to została nią Valerie Adams, znakomita nowozelandzka kulomiotka, natomiast lekkoatletą roku Renaud Lavillenie. Czyli tyczkarz francuski. Tak jest. Jak Irenówka, tak o nim podobno mówią. Znakomity, ale my mamy dzisiaj innego znakomitego gościa. Anita, czy ten zakończony sezon był twoim najlepszym w karierze? Mistrzostwo Europy, rekord świata? Jasne, to mój najlepszy sezon w karierze. Przede wszystkim dzięki temu, że pobiłam po raz kolejny rekord świata. Przegrałam tylko jedne zawody. Co prawda był to mój pierwszy start w Ostrawie, gdzie przegrałam wtedy z Betty Heidler, natomiast po pozostałych pojedynkach to ja zawsze wygrywałam. To, co zaplanowaliśmy z trenerem na początku minionego sezonu, to udało się zrealizować oprócz jednego celu, jakim było przerzucenie 80 metrów. Ha, ale to zawsze jest fajne, że zostaje ta 80. Będziesz miała co zrobić w przyszłym roku. Są Mistrzostwa Świata. Tak jest. Będzie okazja zdobyć złoty medal na Mistrzostwach Świata i przerzucić 80 metrów. Co o tym decyduje, powiedz? Bo my patrząc na ciebie w kole, wiadomo, mówi się, że szybkość, że precyzja, że trzeba się wstrzelić. Czy ty wiesz, co musisz zrobić, żeby było 80? No, muszę jak najlepiej technicznie zakręcić. Czyli siła jest. Tak, siła jest, technika jest. No, pomimo tego, że jestem rekordzistką świata, to zawsze te rzuty nie są perfekcyjne wykonywanie. Zawsze już na takim poziomie to już liczą się tak naprawdę szczegóły w technice. I z jednej strony żałuję, że nie udało mi się w tym roku rzucić tej 80. Chciałam bardzo, bardzo rzucić na Stadionie Narodowym u nas w Warszawie na memoriale Kamili Skolimowskiej. Przede wszystkim dlatego, że chciałam sprawić wielką radość kibicom, którzy przyszli na stadion, bo i pobić ten rekord świata przy polskiej publiczności. Natomiast z drugiej strony może dobrze, że tego nie rzuciłam, bo przynajmniej mam wielką motywację do trenowania i mam nadzieję, że w przyszłym roku to się uda. Anita, skoro mówimy o memoriale Kamili Skolimowskiej, to jak to było z tą konsolą dla Usaina Bolta? Rzeczywiście podczas pobytu w Warszawie grał na twojej konsoli? Tak, rzeczywiście grał, użyczyłam mu konsoli. Wszystkie, jakie gry miałam, to dostarczyłam, między innymi śmieszne, bo Just Dance, więc może w wolnej chwili mógł sobie potańczyć, ale tak naprawdę to grał swoją jedyną, z tego co mówił, Call of Duty grę. Ja w zamian za to, że za użyczenie po prostu poprosiłam, żeby mi podpisał tą konsolę, mam podpisaną z jego autografem, więc fajna pamiątka. No ale rozumiemy, że skoro pożyczyłaś konsolę Usainowi Boltowi, to ty sama na niej też dużo grywasz. To takie twoje hobby? Tak. Tak uciekasz przed stresem? Tak, no trzeba też coś zrobić na zgrupowania. Właśnie 3 godziny temu pakowałam się na zgrupowanie do Cetniewa, bo jutro wyjeżdżam, spakowałam właśnie konsolę. więc w wolnym czasie jak najbardziej lubię sobie pograć. No wiemy, że wstrzeliliśmy się akurat, że mogłaś przyjść tutaj do naszego studia. Jak to jest z twoim prywatnym życiem, powiedz dziewczyno? Młoda, ładna, atrakcyjna. Ile czasu spędzasz na walizkach? Ile czasu jesteś na zgrupowaniu? Ile czasu nie śpisz we własnym łóżku? O, to tak. Poza domem przebywam około 290 dni. W ciągu, to jest hardcore. W ciągu roku, tak. Tak naprawdę moim drugim domem, jeżeli chodzi o Polskę, jest Cetniewo. Tam jestem prawie około 100-110 dni w ciągu roku. Natomiast pozostałe miesiące przebywam na zgrupowaniach w Kalifornii, w RPA, no i wyjazdy na meetingi. Natomiast tak naprawdę w Warszawie jak w ciągu roku może przebywam z dwa miesiące. Anita, patrząc na wyniki z tego kończącego się roku, wygląda na to, że wszystko w porządku było z twoim zdrowiem, z kręgosłupem też. Nie było w tym roku kłopotów. Czy to już jest koniec twoich problemów? I mam nadzieję, że to już koniec. Co roku zawsze przeważnie coś mnie przeszkadzało i mam nadzieję, że kolejny sezon również będzie udany, bo chciałabym przepracować cały sezon w zdrowiu, żeby nie odpuszczać żadnych treningów, bo nigdy w takiej sytuacji nie byłam, więc nie wiem, jak wtedy organizm zareaguje, czy może będę rzucała dalej, może organizm będzie po prostu bez takiej chociażby tygodniowej, dwutygodniowej przerwy może sobie z tym nie poradzi, ale życzę sobie tego, aby przyszły rok był bezkontuzyjny dla mnie. Tyś od razu wskoczył w kontuzję, ja to tak prywatnie bardziej chciałbym spojrzeć na tą kobietę. Zmień wątek, dobrze? Proszę. Prywatnie. Kolejny prywatny Właśnie, wątek. Bo skoro jest tak, że prawie 300 dni jesteś tak naprawdę skoncentrowana na wykonywaniu swojego zawodu, na ćwiczeniu, na precyzyjnym szlifowaniu każdego drobnego elementu, ale masz te 60 kilka dni swojego prywatnego życia. Tak co cię rozkręca? Co cię pasjonuje? Konsole. Czy jesteś zakochana? Nie. Tak naprawdę to mam tylko 6 tygodni wolnego w tym sezonie miałam, więc w sumie 2 tygodnie przebywałam na wakacjach, natomiast pozostały miesiąc czasu to spędzałam w domu w Warszawie. Wielu osób, kiedy rozmawiam z wieloma osobami, to śmieją się, kiedy słyszą ode mnie informacje, że jakie są plany na moje wakacje, jak ja wtedy mówię, że najchętniej to bym posiedziała w domu, mogła normalnie funkcjonować jak taki zwykły, normalny człowiek, czyli rano wstać, zrobić śniadanie, później jakąś kawę wypić, poczytać książkę, czy telewizję oglądać, pójść na zakupy, zrobić obiad, ugotować. Takie, brakuje mi takiego codziennego. No i wieczorem do kina z facetem. O, chociażby. Brakuje mi takiego na co dzień w życia, ale z tym się pogodziłam. Mam nadzieję, że jak skończę karierę, to później to sobie wszystko odbije. Ja coś czuję, że Michał Olszański złoży ci propozycję wyjścia do tego kina. Tak. Naciska na twoje prywatne życie. No bo coś za coś. Wiesz, ja sobie myślę, że to jest tak, że sportowiec wie, że wyznacza sobie coraz nowe zadania. Stawia sobie wysoko poprzeczkę. W wypadku Anity to jest poprzeczka zawieszona mega wysoko, nie? 80 metrów. Pewnie medal w Rio. To jest to, co w tej chwili ciebie nakręca. I gdzieś widzisz... No bo to jest tak, Anita, to jest jedyny niezrealizowany cel sportowy. Złoty medal olimpijski. Dokładnie. Tego medalu mi brakuje i jeżeli zdobędę ten złoty medal, to będę mogła mówić o sobie, że byłam i jestem sportowcem spełnionym. Czyli jest bardzo wyraźny cel. Wiadomo, że te wyrzeczenia nadal będą i później może wreszcie odetchniesz i wreszcie powiesz, życie, kocham się życie. To na pewno tak będzie. Mówię, przez to, że jest to mój teraz na co dzień mój zawód, to też stwierdziłam, że muszę się oddać temu jak najlepiej. Zresztą rozmawialiśmy z trenerem swoim, że po prostu ja daję siebie 100% na to samo, bo szkoda by było, jakbyśmy trenowali, że tak powiem, na pół gwizdka, szkoda mojego czasu, szkoda czasu trenera tak naprawdę i mówię, chcę tam swoje 5 minut jak najlepiej, najbardziej wykorzystać, odnieść wyniki i po karierze wrócić do normalnego funkcjonowania, tak. Anita, Michał powiedział o tym, że ty jesteś sportowcem z absolutnego topu. Jak myślisz, jak długo ty jesteś w stanie na tym absolutnym topie się utrzymywać jeszcze? No mam nadzieję, że jak najdłużej do końca kariery chciałabym co roku zdobywać medal dla naszego kraju, a tak naprawdę jestem już, zbliżam się ku końca kariery, bo już, że tak powiem, mam swoje lata. Na pewno będę trenowała do Igrzysk w Rio, co będzie później, to jeszcze nie wiem. Co roku zdobywałam medale, mam nadzieję, że do końca kariery ten medal z Mistrza Świata, Igrzysk Olimpijskich czy z kolejnych imprez przywiozę dla naszego kraju. Cele mam, motywację mam i mam nadzieję, że to się zdrowie skończy. Jest. I oby było. Bardzo długo wydawało się, że w polskim rzucie młotem jesteś tylko ty, a potem jest czarna dziura i długo nic. Natomiast na Mistrzostwach Europy w Curychu Joanna Fiodorow ustrzeliła brązowy medal. Zaskoczyło cię to jej osiągnięcie? Zaskoczyć mnie nie zaskoczyło, bo trzeba też przypomnieć o tym, że Asia miała problemy w ogóle z wyjazdem do Curychu, bo na początku nie została powołana do reprezentacji, pomimo tego, że zasłużyła na to, ale cieszę się, że zdobyła ten medal. Po raz pierwszy w historii stanęły dwie polskie zawodniczki w rzucie młotem na podium. Na pewno ten medal zmobilizuje ją do treningów w tym sezonie. A ma potencjał, żeby być mociarką twojego na twoim pułapie? No myślę, że oby tak było, że będzie chciała mnie dorównać, tak jak ja miałam wielką motywację i chęć treningu do tego, aby dorównać Kamili kilka lat temu, jak zaczęłam trenować. Więc jeżeli jesteśmy we dwie, zdobywamy medale dla naszego kraju, to jest coś niesamowitego. Wiadomo, że jedna drugą też mobilizuje do tego i obyśmy jak najdłużej królowały. Anita, powiedz na koniec, jakiego prezentu spodziewasz się pod choinką? Czy Mikołaj już wie? Nie, jeszcze nie wie Mikołaj, ale tak naprawdę to cieszę się, że będę mogła spędzić te święta z rodziną, że wspólnie z rodzicami, z bratem, z najbliższą rodziną usiądę do stołu, bo tak jak wspominałam, na co dzień tego mi brakuje, tego życia rodzinnego. To jest dla mnie największym prezentem, że nie będę w tym dniu nie będę musiała iść na trening. A tak naprawdę to... Dla mnie najważniejsze jest zdrowie. Oby Mikołaj mi gwiazdę przyniósł zdrowie. Zdrowie będzie. Ja myślę, że na kolince powinno być 80 bombek, a na talerzu 80 pierogów. 81 bombek. No, albo 80 jajek. Dobrze. Anita, ślicznie ci dziękujemy. Powodzenia życzymy. Spotykamy się na balu mistrzów sportu. Trzymamy kciuki. Od nas masz głos na pewno w pierwszej trójce. Dziękuję bardzo. Anita Włodarczyk była Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Może jeszcze raz na koniec króciutko francuskiego naszego cudownego komentatora, bo to będzie bardzo ładne zakończenie naszego spotkania z Anitą Włodarczyk. Rekordzistka świata. Oh, attention, Anita Włodarczyk, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Oh, attention! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, il va falloir être patient. C'est annoncé record du monde du lancer du marteau pour Anita Włodarczyk. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et c'est puis toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors j'étais accompagnée, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh, soleil sous la pluie. Przed chwilą rozmawialiśmy o sile polskiego młota, teraz będzie o innym polskim młocie, bo przecież o Marcinie Gortacie mówi się Polish Hammer w lidze NBA, a Washington Wizards kontynuują świetną passę w tej lidze. Minionej nocy czarodzieje pokonali na wyjeździe Milwaukee Bucks 111-100. Marcin Gortat zaliczył kolejne w tym sezonie double-double. Na tym meczu był Jan Pachlowski i rozmawiał z Marcinem Gortatem. Gościem trzeciej strony medalu zaraz po meczu Milwaukee Bucks Washington Wizards jest Marcin Gortat. Kolejny dobry występ, double-double. Powiedziałeś, że oprócz punktów ważne są zbiórki. Dzisiaj, jeżeli chodzi o zbiórki, byłeś królem pod koszami. Dzisiaj na pewno troszkę wyszło lepiej, jeżeli chodzi o walkę na tablicach niż w ostatnich meczach. Przede wszystkim cieszę się, że grałem dłużej niż 20 minut i dzisiaj da trener mi troszkę pograć. Chyba ze względu również na kontuzję Nene, ale byłem i cieszy wygrana. To jest najważniejsza. Ja cieszę się, że wróciłem do robienia tego, co robię najlepiej, czyli zbierać i blokować. Marcin, od blisko 40 lat Wizards nie mieli tak dobrego startu w lidze i to nie jest taki przypadek, że no, udało się na przykład 4 mecze wygrać. Wy konsekwentnie te mecze w większości wygrywacie. Myślę, że jest to przede wszystkim chemia budowana w tym zespole. Jest to budowany ten zespół od ostatnich 3 lat. Jest struktura tego zespołu, mamy pewien system koszykarski, który staramy się realizować i tylko w zależności od tego, jak wyjdziemy danego dnia, w jakiej jesteśmy dyspozycji, z jaką koncentracją wyjdziemy, to tak naprawdę wszystko pokazuje, jakim jesteśmy zespołem, ale miejmy nadzieję, że podtrzymamy tą pasję. Będziemy dalej wygrywali. Przed sezonem powiedziałeś, że liczycie na minimum powtórzenie tego, co było w zeszłym sezonie, czyli półfinał konferencji, ale mierzycie jeszcze wyżej. Ciężko powiedzieć, gdzie mierzymy. No, przede wszystkim chcemy wejść do play-off. To jest podstawowy cel, a dopiero potem będziemy walczyli z rundy na rundę, starali się przechodzić, bo miejmy nadzieję przechodzić kolejnych rywali. Na razie nie stawiamy sobie w jakichś tutaj super celów, przede wszystkim są play-offy, a potem będziemy decydowali. Ale macie dobry, wyrównany skład i ten poprzedni sezon już pokazał, że jesteście w stanie grać z najlepszymi i że to, co się mówi między nawiasami często, że Washington to jest czołówka, która może w tym roku zwojować ligę, to się potwierdza też na parkiecie. Na razie rozegraliśmy 10 chyba spotkań. Tak naprawdę jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. A tak jak powiedziałem, zespół był budowany już przez jakiś czas i tak naprawdę mamy strukturę tutaj tego zespołu. Są weterani, są młodzi zawodnicy, są zawodnicy energetyczni, a jeszcze w tym roku dodatkowo wzmocniliśmy ławkę, dlatego nie da się ukryć, że jesteśmy dobrym zespołem i musimy tylko po prostu grać naszą koszykówkę i realizować się spokojnie w obronie i w ataku. A miejmy nadzieję, że zajdziemy daleko. Ten sezon trwa już miesiąc, są pewne zaskoczenia. Przede wszystkim zaskakuje chyba taki niedoceniany zespół, ty też to podkreślałeś, jak Toronto Raptors. Toronto też jest zespołem, który bazuje na młodych zawodnikach utalentowanych. Również to są zawodnicy, którzy byli ściągnięci do tej organizacji jakiś czas temu i po prostu byli szkoleni. Tak jak powiedziałem, no, dzisiaj nie robi się, nie tworzy się zespołu NBA, który ma powalczyć o najwyższe cele w jedną minutę czy w jeden sezon. Jest to długoletnie budowanie zespołu i myślę, że Toronto było również tak jak Waszyngton na tym etapie i teraz po prostu zbierają żniwa z tego. Podpisałeś przed tym sezonem kontrakt życia, to mobilizuje do jeszcze lepszej gry, czy też może wprowadza takie zdenerwowanie? Zarabiam świetnie, więcej ode mnie wymagają, nie mogę się potknąć. Tak całkowicie nie możemy myśleć, że zarabiam więcej, to muszę więcej i wymagania są. Mam trzymać swój poziom, przede wszystkim być zdrowym i zrobić wszystko, żeby pomóc temu zespołowi wygrać spotkania. Na tym to wszystko polega. Mamy tylu zawodników utalentowanych w tym zespole, że każdy może zdobywać punkty, każdy ma swoje zadania i rolę, dlatego nie ma jakiejś presji. Ja przede wszystkim cieszę się, że zabezpieczy nam przyszłość. O tą rzecz się nie muszę martwić. Marcin, nie tak dawno zakończyły się Mistrzostwa Świata w koszykówce. Na pewno je obserwowałeś. Czy wydaje ci się, że być może jeszcze zagrasz z reprezentacją Polski właśnie na tej imprezie? Ciężko powiedzieć. Z tego względu, że przed nami są teraz Mistrzostwa Europy, na które oczywiście z wielką chęcią bym pojechał i jestem gotowy na to, żeby grać w kadrze. Ale za wcześnie, żeby powiedzieć, czy zagram na Mistrzostwach Świata. Przede wszystkim musimy się zakwalifikować, od tego zacznijmy, a to nie jest wiadomo proste. Czy polska koszykówka pod twoim przewodnictwem, bo wiadomo, że jesteś zawodnikiem numer jeden w kadrze, jest w stanie twoim zdaniem w ciągu najbliższych lat coś takiego osiągnąć? Naprawdę ciężko cokolwiek powiedzieć. Mamy zawodników utalentowanych, mamy zawodników, którzy mogą nam pomóc. Chcemy naturalizować jednego z zawodników amerykańskich, dlatego będzie to praca na kolejnych parę lat. Mamy dobrego trenera, który naprawdę działa bardzo mocno, kontroluje każdego zawodnika, stara się go rozwijać. Wszystko w zależności od tego, jak się zawodnicy rozwiną w kolejnych latach. Mamy jakiś potencjał, mamy również Przemka Karnowskiego, który się dobija, powiedzmy, do bram NBA, ale zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. To jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. Dziękujemy bardzo. Gościem trzeciej strony medalu w Milwaukee był Marcin Gortat. A w Milwaukee z Marcinem Gortatem rozmawiał nasz człowiek z Chicago, Jan Pachlowski. Zerkamy na to, co dzieje się w Gliwicach. Tam Piast gra z Lechem Poznań i przegrywa 0-1. Gola dla Lecha strzelił Szymon Pawłowski. Zakończył się mecz w Kopenhadze. Kolding Wisła Płock. Niestety 30-30. Mówię niestety, bo momentami Wisła prowadziła już 5 bramkami, ale ostatecznie remis 30-30. Już za chwilę Henryk Sytner i jego mini reportaż z gali kolarstwa. To może rozstrzygniemy konkurs. Kto wygrał, Krzysztof? Wygrał pan Piotr Wiktorski. To przypomnijmy, co powiedział najpierw Franciszek Smuda. Czasami mnie doprowadzają do takiego stanu, że myślę, że już za sekundę będę w... Będę w czarnej dziurze albo na jasnej górze, już sam nie wiem, napisał pan Piotr Wiktorski. To on wygrywa w dzisiejszym konkursie. Do niego trafia oficjalna piłka Ekstraklasy z podpisem Andrzeja Dudy z Legii. Pan Piotr chce pójść też na najbliższy mecz Legii w Warszawie. Można by powiedzieć, ale my nie w tą stronę. My z Krzysztofem chcemy teraz tam, taradam, tam, tam, tam. Henryk Sytner, panie i panowie, właściciel złotego mikrofonu w studiu. Bardzo ci serdecznie, Henryku, witamy i powiemy ci, z naprawdę wzruszeni jesteśmy, że ten złoty mikrofon dostał się w twoje ręce, bo wiele, wiele lat twojej pracy i myślę, że mało kto tak jak ty zasłużył na ten złoty mikrofon. Zastanawiamy się, dlaczego tak późno trafił ten złoty mikrofon w ręce Henryka, ale trafił. Gratulujemy, Henryku. No dziękuję bardzo, w końcu to jest najważniejsze wyróżnienie dla dziennikarza radiowego, więc nie będę mówił, że jest inaczej, że się bardzo cieszę. Gratulujemy i teraz już prosimy cię o to, żebyś zajął się rowerową galą, która ostatnio odbyła się gdzie? W studiu telewizyjnym. No tak, zima za pasem, coraz chłodniej, ale w tym tygodniu właśnie wspominaliśmy jeszcze ciepłe dni. W telewizyjnym studiu nastąpiło podsumowanie Tour de Pologne. Byli nasi znakomici kolarze, m.in. Rafał Majka, którego zapytałem, czy jeszcze odpoczywa po trudach sezonu. Na pewno tak, ale trzeba myśleć w przód. Już zacząłem od półtora tygodnia treningi, więc koncentruję się na przyszłym sezonie i myślę, że będzie jeszcze lepszy niż ten, jeżeli zdrowie tego pozwoli. Jak wyglądają te zimowe treningi zwycięzcy Tour de Pologne? Solidnie, trenuję na rowerze. Teraz zacznę od siłowni od końca listopada, więc trzeba wszystko po prostu robić, żeby było jak najlepiej, a od 29 listopada już wylatuję na zgrupowanie na Gran Canaria. Wracam, lecę do Moskwy na 3 dni i znów po świętach zaraz na następne zgrupowanie i następne, więc przygotowania pójdą na pewno dobrą parą. A zaczniemy od Giro? W tym roku nie wiem, ale na pewno będzie duża niespodzianka. Będą na pewno 2 programy, nie wiem czy Giro, ale na pewno będzie coś fajnego i nie tylko dla mnie, ale dla samych kibiców. Ja myślę, że najważniejsze jest to, że niezależnie od miejsca na podium, to kolarstwo sprawia panu radość i dlatego są sukcesy. Ja myślę, że tak. Ja kocham jeździć na rowerze i to jest moja praca, którą bardzo, bardzo lubię i bardzo kocham. Wsiadanie codziennie na rowerze po 5-6 godzin. Czuję się pewnie i jak jestem zmęczony, tylko jedzonko i do spanka. To jest taki mój dzień i fajnie wygląda i do tego się już można przyzwyczaić. Polscy kibice przede wszystkim marzą o tym, żeby pan znów stanął na starcie Tour de Pologne. A moi dyrektorzy będą starać się ułożyć ten program. Sam chcę jechać w Tour de Pologne jako zwycięzca z tego roku. Będę chciał bronić tego, chociaż wiadomo, że będzie ciężko. Jeszcze naprawdę nie wiem. Będę wiedział za 2 tygodnie już cały mój plan startów. Na pewno tego będzie dużo. Będzie długi i ciężki sezon. Będzie, myślę, że jeszcze cięższy niż w tym roku. Ja się już motywuję tym i wiem, że muszę zasuwać. Przemysław Niemiec chyba jeszcze wspomina ten etap w Vuelcie. Piękne zwycięstwo Polaka po raz pierwszy w historii. To się długo chyba pamięta. Tak, na pewno, no bo jest to dla mnie najważniejszy sukces w mojej dotychczasowej karierze i na pewno długo go będę wspominał, bo jest to i oby więcej takich momentów w przyszłości. No ale w przyszłym sezonie może będziemy marzyć o sukcesach w innych wielkich turach. No w przyszłym roku prawdopodobnie wystartuję znowu w Giro i we Vuelcie, Tour de France sobie odpuszczę, także spróbujemy powalczyć znowu w Giro, może się uda po tym roku, który nie wyszedł, może w przyszłym roku będzie lepiej. A jak Majka Włoszczowska przygotowuje się do sezonu? Będzie zimowa charówka najpierw? Majka Włoszczowska czeka na śnieg i bacznie obserwuje to, co się dzieje na Polanie Jakuszyckiej, bo już nie mogę się doczekać właśnie sezonu zimowego, kiedy będę mogła pobiegać na nartach, bo to moja druga po kolarstwie ulubiona dyscyplina sportu, tak więc czekam na śnieg i już zapraszam wszystkich do Jakuszyc. No ale zimą będzie również jazda na rowerze? Jasne, że tak. Rower jest w trakcie moich przygotowań przez cały rok. Zimą nawet sprawia to bardzo dużo frajdy, jako że jazda po śniegu potrafi spłatać różne figle, z których się trzeba potem gdzieś wybronić i to też jest wielka przygoda, więc ja zachęcam do tego, aby zimą rowerów nie odkładać. No i przede wszystkim brać rowery górskie, ponieważ w terenie jest jest dużo cieplej niż na szosie i nawet te minus 5 stopni nie sprawia wielkiego problemu i spokojnie można, może trochę krótsze treningi niż latem, ale też całkiem długie przejażdżki wykonywać. Nie pytam o aspiracje, bo na pewno te najważniejsze imprezy, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, jak co roku. No w przyszłym roku mamy jeszcze jedną ciekawą imprezę w kalendarzu, a są to Europejskie Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w czerwcu w Baku. Są to pierwsze historyczne Igrzyska Olimpijskie i też one stanowią ważny element mojego kalendarza. W trakcie konferencji prasowej podpisano 5-letnią umowę o współpracy między Lang Teamem i Telewizją Polską. Czesiu, jesteś chyba szczęśliwy. Czesław Lang. Na pewno tak, z Telewizją Polską jesteśmy związani już od początku. 21 lat, kiedy razem robimy, jak i również z Polskim Radiem. Wiele lat współpracujemy razem, ale takie podpisanie umowy długoletniej, takiej strategii... To stabilizacja. To jest stabilizacja i pozwala nam na to, żeby przygotowywać już ten wyścig spokojnie i poza tym też Telewizja Polska będzie mogła traktować to jako swoje wielkie wydarzenie. A jest już jakiś chociaż ogólny plan najbliższego wyścigu? Są pewne niespodzianki? Planujemy, żeby w Warszawie zaczął się wyścig, zaczął się pierwszy etap i skończył. Takie kryterium. No i wiemy, że zakończymy w Krakowie jazdą indywidualną na czas. Na pewno chcemy też dołożyć trochę gór, meta w Nowym Sączu, meta w Zakopanem, także na pewno będzie bardzo ciekawy, piękny wyścig. To tyle Tour de Pologne. W przyszłym tygodniu w trzeciej stronie medalu wrócimy jeszcze do rowerów. Będzie moja nagrana już rozmowa z mistrzem świata Michałem Kwiatkowskim. Oto króciutki fragment tego wywiadu. Najmilej wspominam jakby tą atmosferę, która panowała u nas w zespole. 9 chłopaków, jak i ten sztab ludzi, którzy nas wspierali, to jest najlepsze wspomnienie z całych mistrzostw świata. I ja nie myślę o finałowym jeździe na metę, tylko bardziej o tym, jak wiele zawdzięczam moim kolegom z drużyny. I ekskluzywna rozmowa z Michałem Kwiatkowskim już w przyszłym tygodniu. Henryku, czas zamienić rowery na narty. Tak jest. Ja już tylko wypatruję, kiedy spadnie śnieg. No, tu i tam spadł, nie tylko w Alpach, ponieważ jesteś fanem najróżniejszych dziwnych miejsc narciarskich, bo na przykład ostatnio polecałeś nam wyjazd do Turcji. Tak, i polecam w dalszym ciągu. Uważam, że to jest świetny teren do szusowania, chociaż nie wszyscy mi wierzą, bo niektórzy uważają, że tylko w grę wchodzi Riviera Turecka i 35 stopni ciepła. To prawda. Co ty na takie zaproszenie powiesz? Us invitem a tots a venir a Andorra. Estarem molt contents de tenir-vos allà. No, jest to pomysł. Ja byłem w Andorze raz na nartach, a raz na rowerze. Znakomite tereny narciarskie, świetnie przygotowane trasy. Tam są dwa ośrodki narciarskie w Andorze i jeden i drugi jest na medal. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że jest to dziwny kraj. Tam jest więcej kilometrów tras narciarskich niż szus asfaltowych. Naprawdę. A troszkę więcej o Andorze Leszek Janas ze Ski Info. Andora jest wyjątkowym miejscem na narciarskiej mapie Europy. Jeszcze do niedawna bardzo mało znanym wśród Polaków i jest to ośrodek na najwyższym światowym poziomie, gdzie rzeczywiście warto pojechać. Jest w Pirenejach, dlatego jest tam troszeczkę egzotyki. Jest to miejsce, gdzie każdy powinien narciarz zostawić swój narciarski ślad. Sama lokalizacja hoteli blisko stoków, gdzie jest bardzo łatwo dotrzeć do wyciągów narciarskich, do gondoli, jest dużo szerokich, łagodnych tras, gdzie się wiele dzieci może uczyć, gdzie rodziny mogą spędzać czas razem, gdzie nawet osoby dorosłe mogą jeździć trudniejszą trasą, dzieci łatwiejszą, spotykać się w tym samym miejscu. No i oczywiście świetnie rozwinięte szkoły narciarskie, gdzie mamy przedszkole narciarskie, żłobek dla narciarskich, gdzie można zostawić dzieci i pojeździć samemu. I ponad 400 instruktorów z całej Europy, którzy po prostu są do dyspozycji, gdzie można się nauczyć narciarstwa i zdobyć, podnieść swoje kwalifikacje. Polak kalkuluje, wybiera najlepsze oferty i dostosowuje do nich swoje finanse. Czy Andora jest konkurencyjna cenowo do tych miejsc, do których Polacy przyzwyczaili się jeździć, jak na przykład Celamze, Kaprun, czy Livigno, czy Val di Sole? Jeśli porównujemy jakość do ceny, to zdecydowanie tak. I nawet bym powiedział, że mimo to, że to jest daleko, że to jest w Pirenejach, jest Andora konkurencyjna cenowo z tego względu, że wysokiej klasy, 4-gwiazdkowe hotele, 5-gwiazdkowe hotele, które się znajdują blisko stoków, w krajach takich jak Austria czy Włochy, raczej polskich turystów tam jest mało. Natomiast Andora w tym segmencie jest zdecydowanie atrakcyjniejsza cenowo niż ośrodki alpejskie. Turysta narciarski może się tam dostać praktycznie w ciągu 6 godzin. Tak, samolot z Gdańska, czy samolot z Warszawy, czy też z Katowic leci około 3 godzin do Barcelony. Stamtąd autokarem jedziemy poniżej 3 godzin, czyli cała podróż z Polski w Pireneje do księstwa Andory trwa około 6 godzin, czyli często krócej niż polskie góry. I jedna jeszcze jest fajna sprawa. Strefa wolnocłowa. Błysnęło ci oko. Błysnęło oko. Henryk będzie Państwu polecał najróżniejsze kierunki w Europie. Powoli, myślę, przekażemy Państwu informację o tym, gdzie w tym roku warto, warto jechać, pojeździć. Oczywiście. Kończy się pierwsza połowa meczu w Gliwicach. Piast nadal przegrywa z Lechem Poznań 0-1. W tym momencie się zakończyła, ale nie będziemy teraz rozmawiać o polskiej T-Mobile Ekstraklasie, tylko będziemy słuchać o tym, co ciekawego wydarzyło się w najsilniejszych ligach europejskich. Zaczynamy od Anglii. Gerard! Po meczu z Manchesterem trener kanonierów Arsene Wenger nie krył rozdrażnienia. Arsenal przegrał 1-2 i dziś ma aż 15 punktów straty do prowadzącej Chelsea. Wygląda na to, że choć jeszcze nie ma nawet grudnia, kibice klubu z The Emirates już muszą się psychicznie przygotować na kolejny sezon bez tytułu. Dominowaliśmy przez 80% czasu gry. Od dawna nie mieliśmy takiej przewagi w meczu z Manchesterem, ale ostatecznie zabrakło nam efektywności w końcówce. Popełniliśmy błąd w obronie, a Czerwone Diabły go wykorzystały. Mieliśmy mnóstwo okazji. Zawodnikiem meczu został bramkarz naszych rywali i to mówi chyba wszystko. Mailon Sunday wydaje się zgadzać z Francuzem i pisze, że nawet gdyby kanonierzy zremisowali, można by to uznać za zmarnowaną okazję, bo z przodu Arsenal robił wrażenie. No właśnie, z przodu. Z linią defensywy już zdecydowanie gorzej. Symbolem tego jest zderzenie Gibbsa z Wojciechem Szczęsnym. Po nim padła pierwsza bramka dla Czerwonych Diabłów. Do tego momentu polski bramkarz nie był niepokojony, zauważa portal goal.com. Co gorsza, nasz gracz musiał zejść z kontuzją, chociaż Wenger mówił potem, że uraz nie wydaje się na razie aż tak groźny. A trener Van Hal? On chyba wie, że zwycięstwo było trochę szczęśliwe. Muszę powiedzieć, że w ciągu pierwszych 25 minut za łatwo oddawaliśmy piłkę. Czołowy zespół Premier League nie może sobie na coś takiego pozwolić. Dzięki temu Arsenal był w stanie stwarzać sytuację. Na szczęście my mamy dobrego golkipera. Był zawód, była ostrożność, no to teraz trochę triumfalizmu. A dokąd w lidze angielskiej udajemy się po zdrową dawkę triumfalizmu? No chyba wiadomo. Poziom naszej gry był bardzo bardzo wysoki, po prostu inny wymiar. Graliśmy dobrze, szybko, płynnie i szeroko. Wywalczyliśmy sobie przestrzeń do gry kombinacyjnej i stworzyliśmy okazję. Zdobyliśmy 2 gole, a mogliśmy i więcej. Graliśmy po prostu fantastycznie. To trener Mourinho, cały w skowronkach po zwycięstwie nad West Bromwich Albion. Na papierze 2-0, ale rzeczywiście na boisku przewaga zdecydowana. Przewagę The Blues mają też w tabeli. 8 oczek nad City, 7 nad Southampton, ale ta druga drużyna gra dopiero jutro. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. W dzisiejszych spotkaniach w Premier League piłkarze Crystal Palace 3-1 pokonali Liverpool, a Hull City 1-2 przegrało z Tottenhamem. A teraz już Bundesliga. Abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! W 12. kolejce piłkarskiej Bundesligi Bayern Monachium zmierzył się na własnym stadionie z drużyną Hoffenheim. Bawarczycy przystąpili do meczu w osłabieniu. Kilka dni temu poważnej kontuzji nabawił się filar zespołu, obrońca Filip Lahm, ale i bez niego Bayern był poza zasięgiem zawodników Hoffenheim. Bawarczycy pewnie wygrali 4-0 po bramkach Goetzego, Lewandowskiego, Robena i Sebastiana Rode. Robert Lewandowski zaliczył także asystę. Na ostatnie minuty meczu z Hoffenheim na boisku pojawił się Bastian Schweinsteiger, który z powodu kontuzji pauzował od początku sezonu. Cenne punkty straciła tymczasem Borussia Dortmund. W meczu z SC Paderborn Borussia wygrywała już 2-0, aby w drugiej połowie stracić 2 bramki i zremisować z ligowym Beniaminkiem 2-2. Borussia straciła nie tylko punkty, ale też Marco Reusa. Zawodnik doznał poważnej kontuzji po brutalnym faulu w wykonaniu Marwina Bakalorza. Trener Borussii Jürgen Klopp mówił po meczu, że to nie pierwsze takie zagranie tego piłkarza. Znam Marwina już od jakiegoś czasu i wiem, że zdarza mu się robić wślizgi, których nie kontroluje. Nie pierwszy raz to widziałem. Tym razem niestety stało się coś złego. To było po prostu za dużo. Marco Reus to jeden z największych pechowców w Bundeslidze. W tym roku to już jego 3. poważna kontuzja. W innych meczach 12. kolejki Schalke Gelsenkirchen pokonało 3-2 wicelidera, czyli VfL Wolfsburg. Z kolei Bayer Leverkusen wygrał 3-1 z Hanowerem. Na pierwszym miejscu w tabeli Bayern Monachium z dorobkiem 30 punktów. Drugi Wolfsburg traci do lidera 7 punktów. Na trzecim miejscu, mimo porażki z Eintrachtem Frankfurt, utrzymała się Borussia Mönchengladbach. Borussia Dortmund nadal okupuje doły tabeli. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. A dziś Hamburg 2-0 wygrał z Bremą, a Stuttgart 0-0 zremisował z Augsburgiem. Już za chwilę będziemy w Hiszpanii. Sevilla przegrała z Barceloną, ale najlepszym graczem Sevilli był Grzegorz Krychowiak. Kibice FC Barcelony liczyli, że argentyński napastnik wyrówna rekord Sarry. Ten jednak, zdobywając hat-tricka, pobił go i to o 2 bramki. Pierwszy wyrównujący rekord strzał padł w 20 minucie z rzutu wolnego, 2 kolejne w 71 i 77 minucie. Pozostałe bramki zdobyli Neymar i Luis Suarez. Zmarły w 2006 roku Sarra zdobył swój rekord podczas 273 spotkań. Messi potrzebował na jego pokonanie 10 lat i 289 meczów. Rekord zadedykował swojemu synowi Thiago, a potem na portalu społecznościowym napisał, że dzieli się nim z tymi, którzy mu pomogli. Dzisiaj przed napastnikiem FC Barcelony chyli czoła cała hiszpańska prasa. Król gola, tytułuje sportowa marka. Klękamy przed Messim, czytamy w El Mundo. Nie mów gol, powiedz Messi, widnieje na pierwszej stronie El País. Dla mnie jest nieporównywalny do żadnego innego piłkarza, a widziałem wielu w moim życiu. Jest jedyny i niepowtarzalny. Mamy szczęście mieć go w zespole i podziwiać jego styl gry, mówił po meczu z Sewillą trener Barsy Luis Enrique. Przez 90 minut spotkania w drużynie gości grał Grzegorz Krychowiak. W pierwszej połowie kilkakrotnie faulował zawodników Barsy, m.in. Messiego. W drugiej, to dzięki podaniu Krychowiaka do Vitolo i roztargnieniu Jordiego Alby, Sevilla zdobyła jedyną w meczu bramkę. Po 12 kolejce Barcelona jest druga w tabeli. Od Realu Madryt dzielą ją 2 punkty. Lider ligi wygrał 4-0 w wyjazdowym meczu z Eibarem z kraju Basków. Dla mieszkańców Eibaru starcie było wielkim świętem, bo po raz pierwszy w historii 25-tysięcznego miasta stadion Ipurua odwiedził Real Madryt. Dla królewskich wygrana była 14. kolejnym zwycięstwem w tym sezonie. Ronaldo, autor 2 bramek, strzelił 20. gola w tegorocznej lidze. Dla porównania Neymar ma ich na swoim koncie 11, a Messi 10. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Dziś w Primera Division w zakończonych spotkaniach Rayo Vallecano 1-0 wygrało z Celtą Vigo, a Levante 2-1 pokonało Valencję. A na deser weekendu dziś wieczorem derby Mediolanu. Przenieśmy się do Włoch. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Podobno kalendarz spotkań włoskiej ekstraklasy układała maszyna. Fakt, że człowiek nie zrobiłby tego lepiej. Dwa walczące ze sobą i w tym sezonie o mistrzowski tytuł kluby, to jest Juventus i Roma, grają zawsze niemal jednocześnie, jakby brały udział w jakimś oddzielnym własnym turnieju. Po ich spotkaniach kolejka zaś traci od razu na atrakcyjności. Tak było i tym razem. W sobotę najpierw Roma w Bergamo zaatakowała Atalantę, wygrywając jednak zaledwie 2-1. Kilka godzin później Juventus przejechał się po Lazio na rzymskim stadionie olimpijskim 3-0. Różnica 3 punktów na korzyść turyńskiej drużyny pozostała, ale według obserwatorów nie oddaje faktycznego układu sił na szczycie tabeli. Juventus ich zdaniem jest o klasę lepszy. Co więcej, po tym meczu takie panuje przekonanie. Juve wyzwoliło się już ostatecznie spod wpływu dawnego trenera Antonio Conte. Gra równie świetnie jak za jego czasów, nie straciło ducha walki i agresywności. Wszystkiemu temu nie towarzyszy już jednak wieczny stan podenerwowania, jaki stwarzał obecny selekcjoner narodowej reprezentacji. Massimiliano Allegri panuje nad drużyną, a raczej pozwala jej grać tak, jak potrafi, co oznacza, że główne skrzypce grają dziś w Juventusie. Francuz Paul Pogba i Argentyńczyk Carlitos Tevez, a oni są, jak wiadomo, niezawodni. W cieniu rywalizacji na szczycie odbędzie się 211 derby Mediolanu. Na pewno dlatego, że oba tamtejsze kluby mają się dziś nie najlepiej. Milan jest na 7. miejscu, a Inter na 9. Zainteresowanie ich wieczornym spotkaniem związane jest z powrotem do Interu trenera Roberto Manciniego, którego przeciwnikiem w tym meczu będzie trener Milanu, mniej doświadczony i mniej utytułowany Pippo Inzaghi. Najlepiej byłoby, zdaniem niektórych, aby oni sami wybiegli na murawę San Siro. Byli przecież doskonałymi piłkarzami. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Myślę, że dostarczyliśmy sporo emocji. Cieszy nas to, że za tydzień także trzecia strona medalu, jak zwykle tuż po 17. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, telefon odbierała od Państwa Ela Różycka, Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 800.